أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranları başındaki müdavimler, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kıymetli müdavimler, bildiğiniz üzere En'am suresi 84. ayet-i kerimede kaldık. Bugün 84 ile 90. ayet-i kerimelerin arasını sohbetimizde inşallah işleme gayreti içerisinde olacağız. Tabii birazdan ben inşallahurrahman 84. ayet-i kerimeyi tilavet edeceğim, mealini de okuyacağım sizlere. Ama bilmenizi istiyorum ki en başından ifade edeyim. 85-86 bu ayet-i kerimeler Allah-u Teala peygamberlerin isimlerini zikrediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kendisinden önce Allah-u Teala'nın gönderdiği peygamberlerin ahvalinden kısaca bahsediyor. Dolayısıyla ben sadece 84'ü okuyacağım inşallah. En azından başında ifade etmek istedim. Sonraki ayet-i kerimeler de bu minvalde. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 84. ayet-i kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor. Ba'de e'udhu billah. Ve vehebna lehu İshaqa ve Ya'qub. Kullen hedeyna ve Nuhan hedeyna min qabl. ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم. Mealen şöyle buyuruyor değerli kardeşlerim, kıymetli müdavimler. Biz ona İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz ihsanla iş yapanları, muhsinleri mükafatlandırırız. Azim olan Allah muhakkak ki doğru söylemiştir. Az önce de ifade ettim değerli kardeşlerim, kıymetli dostlar. Sonraki ayet-i kerime yine başkaca isimleri, peygamber isimlerini zikreder. Şimdi dikkat ederseniz mealde ben tilavet ederken siz de kulak misafiri oldunuz. Allahu Azza ve Celle bu peygamberleri Peygamber Efendimiz'e tanıtırken onları doğru yola ilettiğini, onları kurtuluşa erdirdiğini haber verir. Ama bir şey ayet-i kerimelerde benim dikkatimi çekti. 90. ayet-i kerimede ise, yani bugün sohbetimizin aslında son ayeti olan 90. ayet-i kerimede Allahu Azza ve Celle peygamberlerin ahvalini Efendimiz'e anlattıktan sonra buyuruyor ki, İşte sen de onlar gibi bir yol takip et. Onlara tabi ol. Onlar gibi bir seyir izle manasında mefhumen söylüyorum. Böyle bir beyanatı var Allahu Azze ve Celle'nin. Sonrasında da قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا. Yani ben sizden bir ecir istemiyorum. Böyle de onlara diyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, yani Peygamber Efendimiz'e kendisinden önceki peygamberlerin yolunu takip etmesi, ki bundan aslında neyi murad ediyor Allahu Teala, bunu Kur'an'ın totalinden hareketle mefhumen söylüyorum. Önceki peygamberler davetlerini, risaleti aleme taşırken, insanlara taşırken, bulundukları topluma, ümmetlere taşırken sabrettiler, sebat ettiler, zorluklara maruz kalmış olsalar da daveti taşımakta ısrarcı oldular ki bütün zorluklara rağmen nihayetinde peygamberleri Allahu Azze ve Celle bu 84. ayet-i kerimeden hareketle biz onları kurtuluşa erdirdik. Onları başarıya ulaştırdık buyuruyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de buyuruyor ki Allahu Teala onlar gibi yap. Onlar gibi sen de hareket et ve onlara tabi ol manasında 90. ayet-i kerimede beyanatı var. Buradan hareketle kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, biz sohbetimizde bugün neyi işleyeceğiz? Madem ki Allah Azza ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Hatemul Enbiya, peygamberlerin sonuncusu olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme önceki peygamberlerin yolunu takip etmesini istiyor. Davet taşırken, risaleti götürürken zorluklara katlanmak, davette ısrarcı olmak ve en nihayetinde de o risaleti taşıyan peygamberlerin zafere eriştiğini haber veriyor Allahu Teala. Bir başarı elde ettiğinden bahsediyor alemlerin Rabbi olan Allah. Peygamber Efendimiz'i onun yolunu takip etmesini emrediyor. Biz de yine dünya hayatında zafer ve de ukbada cennete nail olan Peygamber Efendimiz ve sahabeler üzerinden bugün başarının kodlarını konuşacağız. Zaferin kodlarını konuşacağız. Çünkü ben inanıyorum, inelim sokağa, her bir kardeşimize, önümüze gelen muhafazakar olduğuna inandığımız, yani en azından mütedeyyin olduğuna kanaat getirdiğimiz kardeşlerimize soralım. Bu dünya hayatında mutlaka ki başarıyı, yani başarıdan kastımın ne olduğunu birazdan söyleyeceğim, Müslümanların galip gelmesini, ahiret yurdunda da cennet ehlinden olmayı mutlaka murad eder. Allah bizi cennet ehlinden olmayı nasip kılsın. Ama bunun kodları var. İşte bugün Peygamber Efendimiz buna nail olmuş peygamberi takip etmesini Allah emrediyor. Biz de buna nail olmuş olan peygamberimizin hayatından ve dünya hayatında yine başarılar, zaferler, galibiyetler elde etmiş sahabeler üzerinden bugün zaferin kodlarını inşallah masaya yatırmaya çalışacağız. En başında ifade etmiş olayım. Çünkü önemli buluyorum, altını çiziyorum. Sohbetin nihayetinde şöyle demeyesiniz sakın ya, Müslümanı zaferi götürecek olan kodlar, hususlar sadece bunlardan ibaret olmasa gerek diyebilirsiniz. Bunu detaylandırabiliriz, ilavesi vardır ya da burada bu değil de şu zikredilebilirdi diyeceğiniz hususlar olabilir. Ama benim nasların totalinden ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabelerin hayatından gözlemlediğim ana hatlar olarak paylaşmayı uygun gördüğüm hususların olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi dedim ya, dünya hayatında zafer, ukbada cennet. Bu ifadeyi ben Tefsir-i Furkan'da yer yer kullanırım. Yani dünya hayatında zafer, ukbada cennet bir Müslümanın nail olmak istediği en temel şeylerdir yani. Öyle ya, kulluk maratonunda cennet ehlinden olmayı murad ederiz. Ama dünya hayatında da bir zaferi, bir galibiyeti tatmak isteriz. Şimdi en nihayetinde başarıdan kastım işte bir lise diploması, bir üniversite ya da bir kariyer değil. Bundan bahsetmiyorum. Ne olduğunu ifade edeceğim şimdi. Esas sohbetimin de ilham kaynağı Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir ayeti kerime ile alakalı yorumu. Ve müfessirlerin aynı zamanda. Şimdi belki mükerrer olacak ama dünya hayatında zafer ve ahirette ukbada cennet dedik ya. Zaferin kodlarını konuşacağız dedik. Bu ifade benim öyle sabah uyanıp da aklıma gelmiş bir ifade değil. Yani müfessirlerin ve Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir yorumundan mülhem bunu söylüyorum. Namazlarda genelde okuduğumuz surelerin arasındadır Duha suresi. Allahu Azze ve Celle buyuruyor ki, ben sureyi baştan alayım. Bismillah. وَالضُّحَى وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala ne buyuruyor biliyor musunuz? Ekranlar başındaki kardeşlerim, değerli dostlar. Diyor ki Resulüne Muhammed aleyhissalatu vesselama, çünkü biz bugün onun hayatından zaferin kodlarını öğreneceğiz. Ne diyor biliyor musunuz Allah-u Teala? Resulüne söylüyor. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Senin Rabbin sana öyle bir şey verecek ki فَتَرْضَى, sen razı geleceksin. Allahu Ekber. Bir düşünün, birkaç saniye mühlet veriyorum size kıymetli kardeşler. Sizinle birlikte ben de tefekkür edeceğim. Zaten ders hazırlanırken fazlasıyla tefekkür ettim. Buna inanın. Düşünebiliyor musunuz? Allah Resulüne diyor ki ben sana öyle bir şey vereceğim ki sen ondan razı geleceksin. Hoşnut olacaksın, memnun olacaksın, sevince gark olacaksın yani. Şimdi ayet-i kerimenin mealini verdim, dönüyorum Hazreti Ali'ye. Ali radıyallahu anh, kerremallahu vecehe, diyor ki, Kur'an ayetlerinin içerisinde bize ümit veren en güçlü ayet, Duha suresindeki bu ayet-i kerimedir. Ümit besler. Biz bu ayet-i kerimeyi okudukça ümit var oluruz. Düşündüm. Vallahi subhanallah, hakikaten de öyle. Bir mümin şimdi karanlık ne kadar olursa olsun, tablo ne kadar bizim için olumsuz seyrediyor olursa olsun, bu ayet-i kerimeyi istirham ediyorum, tilavet edin. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah sana öyle bir şey verecek ki sen onunla sevineceksin. Sen ondan razı olacaksın. Sen ondan memnun olacaksın. Ali radıyallahu anh diyor ki ne zaman ümitsiz olsak bu ayet-i kerime bize ümit veriyor. El-Hak. Ali radıyallahu anh nasıl düşündüyse ben de aynısını düşünüyorum. Sonra İbni İshak ve bazı müfessirler diyor ki, peki Allah Resulüne ne verecek ki Allah'ın Resulü razı gelecek? Hiç düşündünüz mü? وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Rabbin sana verecek, sen razı geleceksin. Ne olabilir? İbni İshak ve bazı müfessirler diyor ki, bu Allah-u Teala'nın Resulüne vereceği şey dünyada zafer, ukbada da cennettir. Öyleyse Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Azza ve Celle neyi vaat ettiyse biz de istiyoruz. Rabbena ve atina ma vaattena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyame inneke la tuhliful mi'at. Amin ya Rabbi. Ne istediyse Resullerin senden ve Resullerine sen neyi vaat ettiysen biz aynısını istiyoruz, bizlere de ikram et Allah'ım. Şimdi bu ayet-i kerimeden وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ve Ali radıyallahu anh'ın yorumu ve bugün hakikaten ümit verici bir ayet olması anlamında ve bugün umuda ve ümide muştuya muhtaç olduğumuz bir zaman diliminde bu ayet-i kerimenin manidar olacağını düşündüm. Ve sohbetimi bu ayet-i kerimenin ışığında inşallah, daha doğrusu bu ve 84. ayet-i kerimenin ışığında zaferin kodlarını inşallah konuşacağız. Çünkü biz Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında sıkıntıların, zahmetlerin, meşakkatlerin, işkenceli bir sürecin, ambargonun, boygotun, bu liste uzar da uzar. Bunun sonucunda Allah-u Teala'nın dünya hayatında dünya gözüyle Resulüne galibiyetler ve zaferler verdiğini görüyoruz. En büyük zaferi Allah'ın hükümlerini yeryüzünde tatbik etmesi için bir devleti Allah-u Teala Resulüne ikram etmiş olmasıdır. Ve fetihlerdir. Ve sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la Mekke'de başlayan davet sürecinin bir parçası olan sahabeler futuhatlar gördü. Hazreti Ömer Sasani topraklarını gördü subhanallah. Dolayısıyla sahabelerin bugün zaferin kodlarını anlatırken bize ışık tutacağını düşündüğüm için onlardan bugün çok alıntı yapacağım inşallah Teala. Rabbim istifade edebilmeyi başta nefsime, sonra da siz dinleyen ve izleyen kardeşlerime ikram etsin. Özür diliyorum. Dünya hayatında zaferin içerisi doldurulabilir ama cümlelerimin arasında az önce ifade ettim. Biz dünyada zafer, başarı dediğimiz zaman işte biz kariyer ya da bir mevki, makam, koltuk ya da diplomanın işte üniversite diploması olması falan bundan bahsetmiyoruz. Yani bu değil. Bir mümin için dünya hayatında zafer, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin dininin yeryüzünde egemen olmasıdır. Allahu Teala'nın helallerinin, haramlarının yeryüzünde tatbik ediliyor olmasıdır. Bir mümin için, bir muvahhid için, bir Müslüman için dünya hayatında zafer, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah sancağının semada vakarla dalgalanmasıdır kerih görücülere rağmen. Dünya hayatında zafer, müminler için Müslümanlara dünyanın geniş, zalimlere, kafirlere, ceberutlara dar gelmesi demektir. Dünya hayatında zafer de dediğimiz zaman bunun akıllarda çağrışım yapmasını bu anlamda istirham ediyorum. Şimdi ukbada da cennet, zaten cennet ehlinden olma arzusu olması hasebiyle hepimizin burada, oraya girmiyorum. Şimdi bu zaferin kodlarının ne olduğuna geçmeden önce az önce yine ifade ettim. Sahabelerin hayatından çok alıntı yapacağım dedim. Niçin? Çünkü sahabelerin hayatına bakın kıymetli dostlar. Mesela bir Bilal hemen şöyle aklınıza gelsin. Neydi Bilal? Kıymetli dostlar, bir köleydi. Ya da bir Habbab İbni Eret neydi? Bir demircinin yanında çalışan, böyle köle gibi kullanılan, böyle aciz, onların gözünde aciz. Hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan toplum nezdinde, müşriklerin tabiriyle söylüyor. Hatta iman ettikten sonra bile Habbab o kadar aciz ki, o kadar aciz ki, şartlar anlamında söylüyorum, Allah Resulüne gelip ya Resulallah, Allah'a dua et de bizim için zaferi yakınlaştırsın. Değil mi? Şimdi sahabelerin bu zorlu süreçten sonra ismi şu anda hemen aklıma gelmedi. Hani Rüstem'in huzuruna çıkan komutan çıkıyor Rüstem'in huzuruna, onların ipek halılarını yırtarak, onların oturmaya kıyamadıkları, onların ne bileyim tabir yerindeyse onlar için çok bir şey ifade eden o ipekten döşemeli yastıklar, halıları böyle üzerinde işte tabir yerindeyse bir çulla varan bir sahabe. Bunlar neydi, ne oldular? Onun için sahabelerin üzerinden zaferin kodlarını okumanın hayırlı olacağını düşündüm. Ve bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın da bir ifadesi var. O da aslında beni cesaretlendirdi. Ne olduğunu hemen paylaşacağım şimdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün mecliste oturuyorlar. Yanılmıyorsam hilafeti döneminde. Ve aralarında Habbab İbni Eret de var ama fetihler oluyor. İslam tabi daveti genişliyor. Risalet topraklara ulaşılmaz, yani ulaşmaz dediğimiz yerlere ulaşıyor elhamdülillah. La ilahe illallah sancağını gidip oralara dikiyorlar. Yeni yeni fetihler ve yeni yeni iman edenler. Neydi? يَدْخُلُونَ فِي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ فَوْجْ فَوْجْ insanların İslam'a girdiğini görürsün. İşte böyle oturuyorlar mecliste bir gün. Hazreti Ömer gençlere nasihat olması bağlamında Habbab'dan bir şey istiyor. Diyor ki Habbab, diyor ki hadi bize diyor çektiğin işkenceleri İslam uğrunda ve daveti uğrunda bir anlat da şu gençler bir istifade etsin. Tabi herkes Habbab İbni Eret'in kalkıp çektiği eziyetleri, sıkıntıları anlatmasını beklerken Habbab üzerindeki gömleği çıkarıyor ve sırtını gençlere gösteriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki gençler, vallahi ben diyor ömrümde İslam daveti uğrunda işkence görmüş, bu denli eziyet görmüş, başka bir sırt görmedim. Niye böyle demiş biliyor musunuz? Tarih kitaplarında, muhtelif tarih kitaplarında Habbab İbni Eret'in sırtındaki oyuk yaralarından bir kuşun kolaylıkla su içebileceği derinliğin olduğu anlatılır. Sonrasında asıl cümle şu, Hazreti Ömer diyor ki gençlere, gençler, Habbab'ın sırtına iyi bakın, Habbab'ın yaralarına iyi bakın, biz bugün fetihler yaptık, Allah bugün bizi zaferlere ulaştırdı ama böyle yiğitlerin sırtıyla geldik biz bugünlere. Yani zaferin kodlarını Habbab'dan okuyabilirsiniz, Bilal'den okuyabilirsiniz, onunla birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan okuyabilirsiniz. Vallahi zafer kendiliğinden gelmedi. Allah-u Teala'nın ayeti mubiniyle sabittir. İn tensurullâhe yensurkum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Onun için Habbab'a iyi bakın diyor Hazreti Ömer. Habbab'ı iyi okuyun, Bilal'i okuyun, Resulullah'ı okuyun, İbni Mesud'u okuyun ve onların üzerinden biz bugünlere geldik, bunu sakın unutmayın diyor. Bunun Türkçesi bu. Zafer yattığı yerden gelseydi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a, vallahi bize şu rivayet asla intikal etmezdi. لَقَدْ اُوذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَى اَحَدْ. Ben Allah'ın davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır. Bu söz Resulullah'a ait sallallahu aleyhi ve sellem. Her zaman söylediğim ama belki de ağır bir ifade, post peygamberi değildi. Oturduğu yerden sadece diliyle zikreden bir peygamber değildi. Zikrullah'ı hayatına idame eden, ikame eden ve onu da insanlara götüren bir peygamberdi. Ve zafer işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam davet mücadelesinin sonucunda geldi. Bilal radıyallahu anh, Habbab, onun için Habbab'ın sırtıyla geldik biz bugünlere diyor Hazreti Ömer. Muhteşem bir ifade. İbni Mesud ölesiye kadar dayak yemiş. Birazdan onu misafir edeceğim inşallah tefsiri Furkan'a. Evet, dünya hayatında Allah, Hazreti Ali'den hareketle söylüyorum, müfessirlerin ifadesiyle söylüyorum, zaferleri elde etmişler ama yattıkları yerden değil. Ayeti kerimeyi işletmişler. Hangisini? Az önce okudum. Ya eyyühellezine amenu in tensurullâhe yensurkum. Yardım edin, Allah da size yardım etsin. Onun için sahabeleri iyi okumak lazım. Bu ayet-i kerimeyi ve zaferin kodlarına vakıf olmak arzusu içerisindeysek. Şimdi kıymetli dostlar, zaferin kodlarından ilki. Az önce girizgahta ifade ettim, yineliyorum. Bunlardan ibaret değil, ilavesi de olur. Burada ya bu fazla zikredilmiş, bu olmasa da olur dediğiniz hususlar da olabilir ama ana hatlarıyla söylüyorum, acizane hasbel kader. Bir, Rabbi Allah. Yani dünya hayatında zafer isteyen, dünya hayatında zaferin ne olduğunun içerisini az önce doldurmuştuk. Allah-u Teala'nın dininin yeryüzünde hakim olması demiştik. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sancağının semada vakarla dalgalanmasıdır demiştik. Kafirlerin, Müslümanların önünde diz çökmesidir. Bundan bahsettik. Bunun olabilmesi için bir Müslüman evvela Rabbi Allah diyecek. Şunu diyebilirsiniz ya kardeşim Abdullah, bugün özellikle yaşadığımız coğrafya ve topraklar itibariyle söylüyorum. Zaten kahir ekseriyetli Rabbi Allah demiyor mu? Allah demiyor mu? La ilahe illallah demiyor mu? Ben sadece dil ile söylenen bir Rabbi Allah'tan bahsetmiyorum. Neyi ifade ettiğimi birazdan açacağım. Dünya hayatında zafer, ukbada cennet isteyen bir kimse Rabbi Allah diyecek. Ama Rabbi Allah ifadesini de hayata hakim kılacak. Yani bir Müslüman alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye inanacak. İnandığı Allah'ın hayata hakim olmasının mücadelesini de verecek. Bu mücadeleyi vermeyene, bu mücadele şiarına sahip olmayana Allah yardım etmez. Bir düşünün. Alemlerin Rabbi olan Allah bizi yaratmış, kainatı yaratmış. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ O malike mülk, ama mülkün sahibi olan Allah'a biz kendi mülkünde söz hakkı tanımıyoruz. Ama bir diğer taraftan da zikrullahın ucundan La ilahe illallahı günde 1000 adet sayabiliyoruz ya da söyleyebiliyoruz. Allah böyle bir zikrullah'tan hoşnut olmaz. Hem La ilahe illallah diyeceksin, hem Rabbi Allah diyeceksin, benim Rabbim Allah'tır diyeceksin, ama senin hayatında senin hayatının müşkillerini Allah'a çözme selahiyetini tanımayacaksın. Allah böyle bir Rabbi Allah anlayışının neresinden razı gelsin soruyorum size. Öyleyse Allah'ın bize yardım etmesini ve bize yardımıyla dünya hayatında zaferleri elde etme arzusu içerisindeysek kıymetli kardeşlerim, öyleyse diyeceğiz ki zalimlere rağmen, kerih görücülere rağmen, müstekbirlere ve ceberutlara rağmen diyeceğiz ki La ilahe illallah tuflihu. Kulu La ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyiniz ve kurtulunuz. Çünkü Ebu Cehil inanın bu kelimeden çok rahatsız olmuştu. Tesbih, ben her zaman söylüyorum, tesbih uçlarına indirgenecek kadar basit bir dava olsaydı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek istemezlerdi. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Öldürmek istediler, sürgün etmek istediler, seni hapsetmek istediler. Onlar tuzaklar kurdu, ama tuzak kuranların en hayırlısı şüphesiz ki Allah-u Azze ve Celle'dir. Neden? El-Emin'di. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam salih'ti. Muslih olunca öldürmeye kalktılar. Bu toplum muslihleri sevmez. Parantez içerisinde bunu da ifade edeyim. O ayrı bir tefsirin konusu inşallah. Onu başka bir zaman ele alacağım. Salih mi olacağız, muslih mi olacağız? Muslih hem salihtir hem ıslah edicidir. Ama salih sadece kendine salihtir. Neyse o ayrı bir konu. Ona inşallah başka bir zaman diliminde değineceğim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme eziyetler etmeye kalktılar. Ettiler de. Neden? Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ya ammi inni uriduhum ala kelimetin vahidetin, ben onları sadece bir tek kelimeye davet ediyorum dediğinde Ebu Cehil anladı. Neyi anladı biliyor musunuz? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aslında şöyle demek istediğini anladı. Ey emmi, ya da ey Ebu Cehil, muhatabı kimse, an itibariyle Allah beni bu risaletle gönderdi. Artık burada Mekke'de senin sözün geçmeyecek, sadece Allah'ın sözü geçecek demek. Kardeşim, tesbihin elinde La ilahe illallah dediğinde bu hakikatin davasını ve mücadelesini vermiyorsan, öyleyse zikrullahını bir gözden geçir. Rabbi Allah davasını, Rabbi Allah mücadelesinin ne olduğunu anlamaya çalış Allah için. Sen günde 1000 adet La ilahe illallah diyorsan da, ama diğer taraftan da Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün egemen olmasının mücadelesini vermiyorsan, ya da Allah'a söz hakkı tanımayan sistemlere karşı bir buğzun yoksa, bir mücadelen yoksa, söyleyecek çift lafın yoksa, bir kıyamın bir kametin olmadıysa, zikrullahını sorgula. İşte biz zafer istiyorsak dünya hayatında Allah'ın sözünün egemen olması gerektiğine inanacağız ve bunun mücadelesini vereceğiz. Tuğyanlar hakim olmayacak. Demokrasisi, laikliği, cumhuriyeti, bunlar yeryüzünde egemenken ve biz buna kayıtsız kalıyorsak Allah bize yardım etmez. Rabbi Allah mücadelesine bu anlamda bu pencereden bakmak lazım. Bilal radıyallahu anh'ın söylediği bir sözü çok sık söylüyorum tefsir-i Furkan'da. Her belki 10 derse bir söylüyorumdur diye düşünüyorum. İnnehu la inne lisani la yuhsinuhu. Benim dilim senin benden söylememi istediğin şeye dönmüyor ifadesini çok sık tekrarlamamız lazım. Demokrasidir, cumhuriyettir, laiktir, laikliktir. Müslümanın bu tür şeylerle işi olmaz. Çünkü bunlar Rabbi Allah davası, Rabbi Allah mücadelesi, kulu la ilahe illallahu tuflihu davası, Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün egemen olması mücadelesinin önünde en büyük engel. Bir Müslüman zikrullah, bir Müslüman elinde tesbihle la ilahe illallah derken bunlara mücadele ruhunu da içinde taşıyacak. Tıpkı Bilal gibi onların hoşnut olduğu söylemlerde bulunmayacağız. Kısacası çok bu anlamda söylenecek o kadar çok şey var ki müstakil bir konferans konusu bu. Ama ben en azından zaferin kodlarına ilişkin birinci maddede bunu ele alma arzusu içerisinde oldum. İkincisi kıymetli dostlar, hakkı söylemek ve emri bil maruf ve nehyanil münker yapmak. Ama bunu hakkı söylemek, hakkı dillendirmek, hakkı ketmetmemek başlığında incelemek mümkün. Yani bunun içerisinde emri bil maruf ve nehyanil münker de girdiğini ifade etmeye çalışıyorum. Neydi? Tefsirimizin bugün asıl temel öğretisi, azı benim klişe tabirimle. Dünya hayatında zafer, ukbada cennet. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Biz dünya hayatında bir takım endişelerden dolayı Allah-u Teala'nın söyle dediğini söylemeyeceğiz. Çok, çok basit bir sağlama yapıyorum. Matematiksel bir sağlama. Allah-u Teala'nın söyle dediğini söylemeyeceğiz. Allah-u Teala'nın şunları burada konuş dediğini konuşmayacağız. Ve nehyettiği hakla batıl meselesini karıştırmayın diye nehyettiği, yapmayın diye tembih ettiği hakla batılı da cüretkar bir şekilde karıştıracağız. Ve Allah-u Teala'dan ya Rabbi fansurna alal kavmil kafirin. Allah'ım bize zalimlere, kafirlere karşı yardım et. Öyle değil. Duanın işleyiş yasasına aykırı. Biz sahabeleri iyi etüt ettiğimiz zaman sahabeler zafere erişmişler ama sırtındaki oyuklar bize diyor ki vallahi ben onların istediği ve razı geldiği bir kelimeyi dahi söylemedim. Ve Allah söylemediğim için bana zafer nasip etti. وَلَكِنَّكُمْ تَعْجِلُونَ Habbab, acele ediyorsunuz dedi Resulullah. Öncesinde ne dedi? Dedi ki sizden öncekiler davasında ve dininde öyle sebatkardılar ki başlarından böyle testereyle ikiye ayrılıyorlardı da hakkı söylemekten, davasını taşımaktan vazgeçmiyorlardı. Heyhat! Biz hem davamıza sahip çıkmayacağız, hakkı söylemeyeceğiz, hakkı ketmedeceğiz, hakla batılı karıştıracağız. Ya Rabbi zaferin nerede kaldı? وَلَكِنَّكُمْ تَعْجِلُونَ Acele ediyorsunuz. مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ اَلَى اِنَّ نَصْرَ اللّٰهَ قَرِيبٌ Allah'ın yardımı bu anlamda pek yakındır. Ama geldi mi geldi. Ama böyle yiğitlerin sırtıyla geldi. Habbab gibi, Bilal gibi, Mekke sokaklarına, mübarek topraklara giden kardeşlerimiz mutlaka ama mutlaka Bilal radıyallahu anh'ın işkence iz düşümlerini görmüştür. Sokak sokak sefillerin eline verip gezdirdiler. Ama böyle yiğitlerin sırtıyla zafere koştular ve yürüdüler. Biz hakkı gizleyeceğiz, hakkı söylemeyeceğiz, hakla batılı karıştıracağız. Ondan sonra da zaferin peşinde olduğumuzu söyleyeceğiz. Zafer nasip et ya Rabbi diyeceğiz. Öyle öyle bir dünya yok. Varsa bu kardeşinize Allah için haber verin. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ İki şey istiyor Allah. Hakla batılı karıştırmayacağız. Bir de bile bile hakkı gizlemeyeceğiz. Dolayısıyla hakkı söyleyeceğiz. Hakkı haykıracağız. Zafer istiyorsak hakla batılı asla birbirine karıştırmayacağız. Aslında bir nevi İslam Risaleti'nin doğrucu Davud'u olacağız. İşte doğrucu Ahmet'i olacağız, doğrucu Musa'sı olacağız, doğrucu Mehmet'i olacağız. Artık biz kimsek yani, ama bir şekilde doğrucu olacağız. Tabi bu doğrucu Davud'un farklı farklı versiyonları, varyantları var ama bir tanesine rastlamıştım, paylaşayım. Az önce de söyledim ya, bununla biraz bağlantılı. Salihler, genelde herkes salih olsun ister ama herkes de muslihe katlanamaz yani, ıslah ediciye, değil mi? Doğruyu söyler, kovulur. Nedir? Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar diye meşhur da bir sözümüz vardır bizim kültürümüzde yerleşmiş. Şimdi doğrucu Davud padişahın en baş veziri, yani güçlü veziri, akil adamı yani. Bir gün bir savaş hazırlığına başlar padişah. Bir yeri fethetmek ister ya da bir yeri almak ister. Bütün planı, kurguyu zihninde tas tamam eder. Sonrasında da şeyi çağırır. Veziri azamını, doğrucu Davud adı. Der ki bir de ona sorayım da ondan sonra zaten o da itiraz etmez, gider savaşırız demiş yani. Doğrucu Davud'a meseleyi anlatmış, arz etmiş tabii böyle haritalar üzerinde vesaire. Ondan sonra doğrucu Davud demiş ki, padişahım madem sordunuz söylüyorum, bu şartlarda demiş savaşa girerseniz kaybedersiniz. Tabii bu padişahın biraz ağırına gitmiş, kızmış. Demiş ki ben bu hem demiş hem bu savaşı kazanacağım, hem demiş seni zindana atacağım. Doğrucu Davud'u yani vezirini atmış zindana, biraz burnu sürtüyorsun diye amiyane tabirle. Neyse, ama vezirin dediği gibi olmuş. Padişah inat etmiş, gitmiş savaşmış, kaybetmiş savaş. Ama vezire de kızgınlığı geçmemiş, hala zindanda. Aradan bir zaman geçmiş. Yine bir savaş hazırlığı, padişah demiş ki yine bir sorayım, bakayım bu sefer ne diyecek. Yine haritalar, ondan sonra bütün plan, kurgu, taslamam. Padişah çağırmış, üstü başı perişan tabii şeyin, doğrucu Davud'un. Demiş ki buyurun Haşmet abim, söyleyin. Demiş ki ben yine bir savaşa gideceğim. Şartlar, durumlar bundan ibaret. Bu vaziyet doğrultusunda savaşla alakalı ne dersin? Demiş ki efendim siz beni en iyisi demiş zindana geri gönderin. Hiçbir şey söylememiş. Siz demiş beni en iyisi zindana geri gönderin. Şimdi şöyle düşünüyorum. Senin zindanda olmanın sebebi sırf padişah karşısında hakkı söyleme. Ya oradaki sıkıntıya, mihnete katlanmamak pahasında ya ne istiyorsa onu söyleyiver yani. O sıkıntıya katlanmamış ol. Ama ismiyle müsemma doğrucu Davud demişler adama. Biz de öyleyse yüklendiğimiz Allah-u Teala'nın omuzlarımıza yüklediği İslam Risaletinin doğrucu Abdullah'ı, doğrucu Ahmet'i, doğrucu Rıfat'ı, doğrucu Mehmet'i olacağız. Yani bir Risaletin doğrucuları olacağız. Kınayıcının kınamasını aldırmadan ne pahasına olursa olsun her platformda hakka aykıracağız. Çünkü zalimler aslında bizden hak sözü söylememizi daha doğrusu bizim söylediğimiz hak sözü duyma arzusu içerisinde değiller. Öyleyse onların istemediklerini duyuracağız. Abdullah İbni Mes'ud gibi tıpkı radıyallahu anh. Çıkacağız ve diyeceğiz ki onların arzu etmediği şeyleri haykıracağız. Hani Mekke'de Kabe'de Rahman suresini okumuştu ya. Dayak yiyeceğini bile bile Abdullah İbni Mes'ud. Bunu daha önceki Tefsir-i Furkan'da çok geniş bu örneği müstakil bir örnek olarak anlattığım için mükerrer olmasın diye başından sonuna kadar anlatmıyorum. Ama çıktı, müşriklerin duymak istemediği şeyleri duyurdu. Korkusuzca hakkı söyledi. Hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmadan, Ebu Cehil'in kınamasını aldırmadan, Ebu Leheb'in kınamasını aldırmadan, Umeyye bin Halef'in kınamasını aldırmadan ve ötesini söyleyeyim mi kıymetli hazurun? Dayak yemeği göze alarak Allah-u Teala'nın ayetlerini ve hakikatlerini dile getirdi. Er-Rahmanu allemel Kur'an, halakal insane allemehul beyan, eşşemsu vel kameru bihusban, ile ahiril ayet. Zaten sonrasını Abdullah bin Mesud da hatırlamıyor. Gözünü bir açmış ki sahabeler başında diyor ki biz sana demedik mi böyle olacağı belliydi. Vallahi diyor Resulullah benden aynısını istesin, bugün diyor aynısını yapmaya yine hazırım. Çünkü ben Kur'an'ı hakikatleri haykırırken koca koca adamların diyor karşımda böcek gibi olduğunu gördüm. Kıymetli kardeşlerim, ekranları başındaki müdavimler, vallahi bizim hak sözümüz karşısında ne Amerika'sı ne İngiltere'si, vallahi hiçbirisi bu hak sözün karşısında daha güçlü değil. Acizdirler. Hak sözün karşısında aciz olmaya da mahkumdurlar. Kul ca'al hakku ve zahaqal batil innel batile kâne zehûka. Bu Allah'ın ayetidir. Asla ve asla batıl değil, hak batıla galip gelecektir. Ters, batıl, batıl hakka değil, hak batıla galip gelecektir. Öyleyse bizim kazanacağımızın vaadini ve müjdesini veren Allah'sa neden korkuyoruz? Neden çekiniyoruz? Öyleyse çıkacağız, diyeceğiz ki inneke zalim, sen zalimsin. Ya da mesele o değil, mesele Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmaksa korkusuzca Allah'ın hakikatlerine haykıracağız. Dolayısıyla ikinci başlığım da buydu kıymetli dostlar. Zafer isteyen hakkı ketmetmeyecek. Ketmedene Allah zaferini ikram etmez. 3. Allah'a ve Resulüne itaat. Aynı az önceki matematiksel sağlamayı yeniden yapmak istiyorum müsaadenizle. Çok basit. Allah'a ve Resulüne itaat etmekle memur olan biz kullar, Allah'ın kulları, Allah'a ve Resulüne itaat etmeyeceğiz ama Allah bize yardım etsin isteyeceğiz. Belki çok klişe olacak ama söylemeden de duramayacağım. Var mı öyle bir dünya? Yok. Öyle bir dünya yok. اَطِيعُ اللّٰهَ وَاَطِيعُ الرَّسُولِ Allah'a ve Resulüne itaat edin. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizi sevecek ki Allah bize yardım edecek. Biz Allah'ın emirlerine, Allah'ın nehilerine riayet edeceğiz ki Allah bize yardım edecek. Bize nusretini gönderecek. İşte sahabeler. Tekrar dönüyorum Habbab'ın sırtına. Habbab'ın sırtını gözünüzün önüne getirin. İçerisinden kuşların su içebileceği derinlikte işkenceye tabi tutulmuş Habbab'ın sırtını iyi gözünüzün önüne getirin. Ne diyordu Ömer? Böyle yiğitlerin sırtıyla geldik biz bugünlere. Biz Allah'a ve Resulüne itaat etmeyeceğiz sahabeler gibi. Onlar hakkıyla itaat etmiş. Allah'ın Resulü mescidin içerisinde sahabeleriyle konuşuyorken oturunuz ifadesini duyunca mescidin dışında oturacak kadar itaatkar. Ve Allah böylelerine zafer ikram etmiş. Biz faizi terk edin diyen Allah ve Resulü فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ Allah'a ve Resulüne savaş açmıştır. Biz hiç kulak asmayacağız ve yardım bekleyeceğiz. İçki hayatımızda meşru olacak ama diğer taraftan Allah'tan yardım bekleyeceğiz. Allah-u Teala'nın hükümleri, Allah-u Teala'nın emirleri ve nehileri hayatımızda olmayacak ve itaat etmeyeceğiz. Allah-u Teala'dan yardım bekleyeceğiz. Öyle yok. Sahabeler, tabi istisnalar vardı. Allah'ın Resulü'nün emrini ikiletenler vardı. Tebuk'ta gitmeyen geri kalanlar vardı. Yok muydu? Vardı. Ama sahabelerin Rıdvanullahi aleyhim ecma'in, Allah onların hepsine razı olsun, onların itaatinin üzerinden söylüyorum. Onların Allah'a ve Resulüne olan bağlılığının ve hassasiyetinden bahsediyorum. Bu itaatı hakkıyla tas tamam ifa ettiler ve Allah onlara zafer verdi. Allah onlara ikram etti. Nusretini verdi. İn tensurullaha yensurkum. Yardım ettiler, yardım gördüler. Bu kadar basit. Peki Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etmeyen Allah'ın dinine nasıl yardım edebilir? Omuzdan bu davayı diyen Allah'ın bu davetine, bu emrine icabet etmeyene Allah niye yardım etsin? Zalimlerle mücadele etmekten kaçınan, sadece oturduğu yerden dua etmekle yetinen, kıyam ortaya koyamayan, bir kamet gösteremeyen Allah niye yardım etsin? Etmeyeceğini de söylüyor zaten. Ama asıl vurgulamak istediğim, Allah'a ve Resulüne itaat hassasiyetini kazanacağız. İtaat edeceğiz. Bununla ilgili sohbete hazırlanıyorum. Ebu Akil örneği var, beni çok etkiler Ensar'dan, dedim onu anlatayım. Bir sürü, yani inan Allah'ın emirlerine, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine itaat konusunda sahabelerden birçok örnek verilebilir. Ama döndüm dolaştım böyle, dedim ki çok anlatmış olmakla birlikte Zübeyir bin Avvam'ı dedim tekrar hatırlatacağım. Bir düşünün. Allah Zübeyr bin Avvam ve onun gibi sahabelere dünya hayatında zaferler vermiş. Hendek günü Allah zafer nasip etmiş. Tozuyla, bulutuyla, yağmuruyla, fırtınasıyla Allah görünmeyen ordularıyla yardım etmiş. Allahu Ekber. Niye? Nasıl? Ve ne şekilde? Bunun keyfiyeti ne? Ya itaat etmişler, itaat. Ötesi var mı? Allah ve Resulü ne dediyse semi'na ve asaynacı olmamışlar. Semi'na ve ata'nacı olmuşlar. Biz semi'na ve asaynacı konusunda ordinarius seviyesindeyiz la kaddarallah. Profesör olmuşuz bu alanda, mahirleşmişiz. Ama Allah'ın sahabelere ikram ettiği yardımın aynısına talibiz. Ya böyle bir dünya yok. Ebu Cihat, evet Ebu Cihat rivayetinde diyor ki, Hendek'in sadece o şiddetini anlatmak adına söylüyorum. Diyor ki oğluyla muhabbetinde, diyor ki baba, diyor siz iyisiniz, diyor Resulullah'ı gördünüz ya, büyük bir bahtiyarlık diyor ya. Bize diyor görmek nasip olmadı, şimdi tabiinden ya. Sahabenin konumunu babasının üzerinden konuşuyor. Baba diyor vallahi sizi bilmem ama diyor ben diyor Resulullah'ı görseydim sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle itaat ederdim. Yanından ayrılmazdım. Şöyle kuşanırdım kılıcımı. Şöyle yapardım. Oo Ebu Cihat yani Cihat babasını anlatıyor. Ben diyor Resulullah'ı görseydim şöyle itaat ederdim. Böyle yapardım. Uzatmıyorum. Diyor ki rivayet aynen diyor görmüş. Diyor ki yavaş ol oğlum. Yavaş yavaş öyle değil. Senin bildiğin gibi değil. Biz gün geldi Allah'ın Resulü'nün söylediğini yerine getirmekten aciz kaldık. Her istediğin gibi olmuyor. Hep arzuladığın gibi olmuyor. Hendek gününde bize Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem düşman safından kim bana haber getirirse cennette aha da benimle böyle komşu olacaktır dedi de vallahi bizden diyor kimse soğuktan ve açlıktan yerinden kalkamadı. Öyle değil oğlum. Senin dediğin gibi değil. Öyle olmuyor. Yani imtihan kolay değil. Bunu niye anlattım? Hendek zorlu bir gündü. Bak Ebu Cihad'ın rivayetinden hareketle diyorum ki o gün soğuktan ve açlıktan o kadar biçare kalmıştı ki ashab oturduğu yerden Resulullah'ın bu isteğini, talebini yerine getirmekten aciz kalmışlardı. Ta ki Zübeyr bin Avvam ene ya Resulallah diyene kadar. Ben dedi ya Resulallah. Ben gitmek istiyorum oraya. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vazifeyi Zübeyr'e verdi. Sonra da döndü ashaba dedi ki yani bize bu sözü de miras bıraktı. İnne li kulli nebiyyin havariyen o havariye Zübeyr ibn Avvam. Her nebinin bir havarisi vardır. Ne demek havari? Yarı yolda koymayan adamı vardır. O nerede? O orada. Benim de havarim Zübeyr bin Avvam'dır. Ya itaat etti, Allah ona dünya hayatında zaferler nasip etti ve onun gibi sahabelere. Bir tek bununla da kalmadı tabi. İnnel melaikete nezelet ala simai Zübeyr. Bir gün yine sahih bir hadis kaynağında diyor ki Allah Resulü hani diyor size Allah azza ve celle savaş meydanında görünen ve görünmeyen ordularıyla yardım etmişti ya ashaba. Evet diyor ya Resulallah. Hatırladık. Allah bize yardım etmişti. İşte diyor Allah gökyüzünden yeryüzüne gönderdiği meleklere Zübeyr bin Avvam'ın simasını verdi de gönderdi. İnnel melaikete nezelet ala simai Zübeyr. Nasıl buna mazhar oldu? Allah hem bak ukbada cennet hem de dünya hayatında zaferler vermiş bu sahabelere. Nasıl? Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaat etmişler. Üçüncüsü de buydu. Dört. En önemlilerinden bir tanesi olarak görüyorum bunu. Bu olmazsa olmaz mı? Olmaz kardeşim. Kıymetli kardeşlerim, olmadığını düşünüyorum. O da nedir? Bir Müslüman dünya hayatında zafer, ukbada da cennetini istiyorsa, Allah Azze ve Celle'nin vaadine ve Resulünün müjdesine inanacak ve o doğrultuda çalışacak. Şimdi bununla alakalı biz Tefsir-i Furkan'da elhamdülillah şu gördüğünüz mikrofonlar buna şahit. Melekler şahit. Siz Hazirun ve ekranları başındaki müdavimler şahit. Biz hilafetin Allah'ın vaadi ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdesi olduğunu birçok defa anlattık. Elhamdülillah. Dolayısıyla müstakil olarak buna tekrar girmek istemiyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum ve şunu hatırlatmakla da iktifa edeceğim. Hilafet Müslümanların zaferinin bizatihi Allah'ın izniyle kendisi olacaktır. Şu anlamda söylüyorum. Hilafet Letuftahennel Konstantiniyyetu hadisinin devamı olan, bir başka kısmı olan, Roma'yı fethedecek olan Allah'ın izniyle devlettir. La ilahe illallah sancağını semada vakarla dalgalandıracak olan siyasi güçtür. Dünyayı zalimlere dar getirecek olan devletin adıdır Raşidi Hilafet. Ve bu Allah'ın vaadi ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdesidir. Peki Allah'ın vaadi ve Resulü'nün müjdesi nedir? Bir haberdir. Olacak olan bir şeyin haberinden ibarettir hilafet. Doğru mu? Ne diyoruz? وَلِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرْ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Her haberin mutlaka gerçekleşeceği bir vakit vardır. Siz onu mutlaka göreceksiniz. Ya Rabbi bize göster. Haber verdiğin, muştuladığın, vaat ettiğin raşidi hilafete bizlere eriştir Allah'ım. Allahümme amin. Bu Allah'ın vaadi ve Resulü'nün müjdesidir. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اِلَى اَخِرِ الْآيَةِ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ وَعَدَ فُلَان değil وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ Sizden iman edenlere Allah'ın vaadidir. Allahu Ekber. Ya Rab sen bu kavlimize şahit ol. Biz senin vaadine iman ettik ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Bize son olarak da görmeyi nasip eyle. Ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in de müjdesidir. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَجُ النُّبُوَّةِ Sonra da nübüvvet metodu üzere hilafet, raşidi hilafet yeniden olacaktır. İşte zafer istiyorsak, zaferin kodlarından bir tanesi de buna inanmak, artısı var ama inanmanın doğrultusunda da çalışmak. İnanmayı terennüm etmekten ibaret değil. İnanmanın uğrunda çalışmak, duayı fiili duayla kavileştirmek. Ya Rabbi bize nusret nasip et değil, bize nusretin yanındaki duayla, fiili duayla desteklemek. Bunu yapmak yaraşır. Onun için biz burada dördüncü kod olarak diyoruz ki Allah ve Resulü'nün vaadine ve müjdesine inanmak ve bu doğrultuda çalışmak. Ve hilafet, tabi yeri geliyor biz, bunu gerek sohbetlerimizde gerekse böyle birlikte sohbet geçirdiğimiz yaptığımız meclislerde yer yer şahit oluyoruz, duyuyoruz ama bu da benim açımdan mükerrer olacak ama ifade etmekte fayda görüyorum. Ya ütopik olduğumuzu söyleyenler çok. Ya kardeşim tamam ya, yani hilafete bir itirazımız yok da çok zor kardeşim ya. Bir bakın da ettehiyyatü de nasıl oturacağını bilmeyen insanlarla hilafet mi kurulur falan. İşte diyorum ya, bu mükerrer olmasın diye buralara tekrar girmek istemiyorum ama biz en temelde bunun Allah'ın vaadi ve Resulü'nün müjdesi olduğuna inandık. Ve bir şeyin teminatı var. İki şey, az önce okuduğum ayet-i kerime. لِكُلِّ نَبَئِمْ مُسْتَقَرْ Her verdiğimiz haberin mutlaka gerçekleşeceği bir takdir ettiğimiz kaderi vardır, anı vardır. Başka bir ayet-i kerimede ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ Allah vaadinden asla dönücü değildir. Bizim garantörümüz Allah. Biz kazanacağız, onlar mağlup olacak. Zafer bizim olacak, mağlubiyet onların olacak. Bundan hiç şüphemiz yok biiznillah. Ama bu sadece ve sadece inanmak ve bunu terennüm etmek değil, bu doğrultuda çalışmak. Bununla alakalı kısa bir şey anlatıp bitireceğim inşallah. Bununla alakalı Adi bin Hatim'den, Ka'b ibn-i Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed, birçok sahabeden Allah'ın Resulü'nün vaadinin, müjdesinin gerçekleştiğine dair dünya hayatında bununla alakalı örnekler var ama buralara hiç girmek istemiyorum. Sadece derdimin anlaşıldığına inanıyor ve bununla iktifa ediyorum. Bir örnekle de sohbetimi bitireceğim. Az önce dedim ya, bize hayal kurucusunuz ya da hayal kurucularsınız. Ya da ütopya aleminde yüzüyorsunuz. Ayaklarınız bir yere bassın. Bir kendinize gelin ya. Hilafet tamam el hak. Allah nur, ne diyor? Allah nurum tamamlayacak. وَالَّذ۪ي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالد۪ينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الد۪ينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِيَ الْكَافِرُونَ Kafirler kerih görse de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ama hilafet şu süreçte zor ya. Bir bakın kendinize. Bu böyle diyen ve bu argümanları bize dizeleyen kardeşlerime bir tane çok etkilendiğim örneği paylaşıp sonra da bitiriyorum. Örnek ne mi? Bir orta iki sınıf öğrencisi öğretmeni büyüyünce ne olmak istersiniz meşhurdur ya ortaokulda, hepimize sormuşlardır. Avukat olmak istemişizdir, doktor olmak istemişizdir. Kompozisyon dersinde öğretmen ortaokul öğrencilerinden şey istiyor. İkinci sınıf öğrencilerinden kompozisyon, ama kompozisyon konusu büyüyünce ne olacaksın? Bunu anlatacak yani. Öğrencinin bir tanesi 7 sayfalık bir kompozisyon yazıyor. Bir değil, iki değil ya. Tam 7 sayfalık kompozisyon. Kompozisyon konusu şu. Çocuk bir at çiftliğinin sahibi olmak istiyormuş. Garip değil mi? Doktor diyeceğim zannettiniz muhtemelen, ya da avukat, ya da son dönemlerin popüleri işte mühendis. İşte ha? Değil. O çocuk, orta iki sınıf öğrencisi, o çocuk at çiftliği sahibi olmak istediğini kompozisyonu yazmış. Sadece bu mu kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar? Yok yok, sadece bu da değil. Kroki bile çizmiş. Kroki, çiftlik, işte 1000 metrekareye oluşan, işte altı dönüm mü artık kaçsa bilmiyorum yani. Onun girişini çizmiş. At çiftliğinin işte affınıza sığınıyorum ahırını çizmiş. Sonra beslenecekleri otlak yerini çizmiş, sulanacak yerlerini çizmiş. Yani girişinden çıkışına kadar etrafındaki çitlerin yüksekliğini dahi böyle krokiye muntazam bir şekilde yerleştirmiş. Ve en ince ayrıntısına kadar kompozisyonu 7 sayfada tamamlamış, krokiyle birlikte öğretmenine vermiş. Bu arada bizim hilafet davamızla alakalı ütopik düşünüyorsunuz diyenleri de unutmayın. Öğretmen tabii okumuş kompozisyonları, notunu vermiş, dağıtmış. Bakmış ki kağıdın üzerinde kocaman bir sıfır, altında da bir not. Ders çıkışı beni mutlaka gör. Öğretmen huzuruna gitmiş, tabii şok olmuş yani. 7 sayfalık krokisinin de içerisinde olduğu bir kompozisyona sıfır vermiş. Öğretmen demiş ki evladım bu ne demiş ya? Bu ne demiş ya? Sen demiş bir kere göçmen bir ailenin çocuğusun. Nerede yarın konaklayacağım belli değil. Aynen argümanların bir benzeri. Ya senin çapın ne demiş ya, aynen. Sen nesin? 1000 metrekarelik bir yerde bir at çiftliğinin sahibi olacaksın. Arabalar dizmişsin, çiftliği dizmişsin. Yarın demiş baban seni nereye alıp götürecek Allah bilir. Ya bir kere demiş biraz realist ol. Ayağa yere basan bir gelecek inşa et demiş. Bak demiş evlat seni severim. Sen demiş notunu telafi etmen için bir fırsat daha veriyorum. Git demiş akşam yaz. Yarın demiş biraz daha realist bir gelecekle, bir kompozisyonla demiş benim huzuruma yeniden gel. Almış kağıdı. Akşam düşünmüş, taşınmış, sabah olmuş. Hiçbir şey değiştirmeden aynı kompozisyon kağıdını öğretmene vermiş. Öğretmenden önce de şu cümleler dudağından dökülüvermiş. Demiş ki, sevgili öğretmenim, siz verdiğiniz notu değiştirmeyin, ben de gerçekleştirmek istediklerimi. Siz demiş notunuzu değiştirmeyin, ben de demiş gerçekleştirmek istediklerimden vazgeçmeyin. İşte okuduğum yerde o adamın şu anda at çiftliği sahibi olduğu yazar. Doğrudur, yanlıştır. Ama var onlar bize sizin ayağınız yere basmıyor desin, onlar söylemlerinden vazgeçmesin, biz de davamızdan vazgeçmeyelim. Allah Azza ve Celle'nin vaadi haktır. Allah vaadini tamamlayacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdelerinin tarihte tahakkuk ettiğini biz görmedik ama okuduk, şahidiz. Ve yine müjdelediklerinin de gerçekleşeceği doğrultuda çalışıyoruz. Allah emeklerimizin karşılığını dünya hayatında versin. Ahirette de zayi etmesin. Razı olduklarından eylesin bizi. Taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.